Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçileri Kera ve Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün telefonla bağlanacağımız iki konuğumuz olacak. Profesör Doktor Okan Tüysüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Sonrasında da öğretmen pilot Bahadır Altan'a bağlanacağız. Evet, biz geçen hafta, biliyorsunuz, dinleyenler en azından biliyor, Altın Saatler programına Diyarbakır'dan bağlandık. Stüdyoda ise Ömer Madra, Seçil Türkkan ve İksen Mavi Tuna vardı. Onlara ve teknik ekibe, başta Didem Gençtürk olmak üzere, çok teşekkürlerimi iletiyorum. Diyarbakır'dan yaptığımız yayın, Diyarbakır'a giden, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan giden barış savunucuları topluluğunun orada gerçekleştirdikleri etkinliklere ilişkin idi. Asıl olan hayattır sloganı altında Diyarbakır'a gittiler. Bugün de Ankara'da liderlerle görüşecekler. Hatta o görüşmeler başladı. Saat 14'te Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 15.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, saat 17'de de AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde görüşecekler. Evet, şimdi telefon hattımızda Okan hocamız var. Okan hocam, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz hocam, çok teşekkürler. Öncelikle yeni yılınızı tekrar kutlamak istiyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimizin de yeni yılını kutlarız. Ve size... Ben de sizlerin ve dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum en iyi dileklerimle. Sağolunuz hocam, çok teşekkürler. Hindistan depremi. Önce bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz. Tabii yeni yılın ilk büyük depremi 6.7, 3 Ocak'ta meydana geldi. Bu bölge daha önce sanıyorum burayla ilgili çok fazla konuşmadık ama Himalaya ve Tibet üzerine epey konuşmuştuk daha önceki depremlerimizde. Hindistan ile Asya Yarımadası aşağı yukarı günümüzden 25 milyon sene önce çarpışıyorlar levha hareketleri sonucunda ve Hindistan kuzeye doğru ilerlemesine devam ediyor. Bu çarpışma ve sonrasında gelen olaylarda bugünkü Alp-Himalaya dağ kuşağı dediğimiz büyük dağ kuşağını oluşturuyor. Depremin olduğu bölge Hindistan'ın doğusunda aşağı yukarı Myanmar'a, yani Burma eski adıyla galiba, Burma'ya doğru dönen bir tektonik hattın üzerinde geliyor bu çarpışma kuşağının içerisinde. Doğrultu atımlı bir fay sistemi, orada oldukça büyük doğrultu atımlı fay sistemleri var. Himalayalarla çarpışma sonrasında Hint Yarımadası'nın bir sınırı bu doğrultu atımlı faylarla sınırlanıp oradan güneyde Andaman Denizi'ne kadar uzanıyor. Bölge deprem sellik açısından oldukça yoğun. 1946'da 8 büyüklüğünde bir deprem buraya aşağı yukarı 200-220 kilometre güneydoğuda olmuş. Ona dair hasar kayıtları konusunda çok fazla bilgi yok ama 84 ve 88'de de 6 ve 7.3 büyüklüğünde yine bu bölgede depremler var. Bunlardan 84'te 20 civarında can kaybı, 100 kadar yaralı olduğu bilgisi var bu kuşakla ilgili. Oldukça aktif bir bölge. Hem sıkışan hem doğrultu atımlı faylarla farklı yönlere hareket eden bir bölge. Geçmişte hep deprem üretmiş. gelecekte de üretecek bir bölge olarak tanımlayabiliriz. Evet. Can kaybı açısından da en son bugün bir tarama daha yaptım ama yeni bilgilere ulaşamadım. Hem yabancı basında, yabancı medyada hem de Türkiye'deki yayın organlarında. Ama en son bilgim 8 can kaybı olduğuna ilişkin. Yaralılar 1000'i aşıyor. Sizde bu konuda herhangi bir bilgi var mı hocam? Bende de aşağı yukarı aynı bilgi var. Yalnız oldukça geniş bir bölgede hissedilmiş fakat hasar açısından çok yoğun değil. Aşağı yukarı etkilenen kişi sayısı olarak 250 bin civarında kişinin bu depremi hissettiği, sarsıldığı yolunda USGS'in verdiği bilgi var. Evet. Bugün yeni bir olayla karşılaştık. Kuzey Kore'de bir hidrojen bombası denemesi yapılıyor, testi yapılıyor ve 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydediliyor. Daha doğrusu önce deprem kaydediliyor, sonradan Kuzey Kore'nin merkezi televizyon kanalından böyle bir açıklama geliyor. Nasıl yorumlamak lazım bu haberleri? Sizin bilginiz? Şimdi bunu aslında 2013'te de Kuzey Kore'de yapılan bir deneme var. Yine bir patlatma, ama ne tür bir patlatma, nükleer bir patlatma mı yoksa konvansiyonel bir patlatma mı, o konuda çok fazla bilgi yok ama aynı şekilde o dönemde de 5.1'lik bugünkü gibi bir deprem oluşmuş. 5.1 büyüklüğünde bir kayıt. Tabii bu tür patlatmaların deprem kayıtlarından önemli bir farkı çok sığ, yani derinliklerinin 0 kilometre tam yüzeyde olarak verilmesi. Hatta bu 2013'teki önce 4.9 olarak kaydedilmiş, sonra 5.1 olarak düzeltilmiş. Arkasından da bir radyasyon yayılması falan söz konusu olmamış. 2013'te yapılan o patlatmanın ne kadarlık bir nükleer bombaya eşdeğer olduğu konusu da biraz tartışmalı. Tahmin edilen 7 ila 8 kiloton civarında bir patlayıcı tarafından yaratıldığı düşünülüyor. Aslında bu tür patlatmalar Amerika'da da özellikle 1960'lı 50'li yıllarda yapılmıştı. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bikini Adaları'nda değil mi hocam? Evet. Aleut Adaları'nda yapılmış. Nevada Çölü'nde yapılmış. Evet. Hatta Nevada'da yapılan patlatma 1968'de 1200 metrelik bir fay oluşturmuş yüzeyde, bir kırık oluşturmuş. Aşağı yukarı 1 kilometrenin biraz üzerinde. En büyüğü de galiba 1971'de, 6 Kasım 1971'de Aleut Adaları'nda yapılmış. 5 megatonluk bir patlayıcı kullanılmış. 6.9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı üretmiş. Tabii bunların bir önemli tarafı da biraz tartışılan, daha doğrusu bu tür depremler acaba suni olarak oluşturularak doğal depremler tetiklenebilir mi? Yani büyük bir deprem beklenen bir yerde böyle bir patlatma yapsak, bu depremi de oluştursak ve herkesin haberdar olduğu bir saatte bu depremi atlatsak diye bir tartışma oldukça yoğun tartışılmış geçmişti. Fakat Amerika'da yapılan çalışmalarda 6 tane patlatma yapılmış 1960 sonrasında, 65 sonrasında ve bu yapılan patlatmalarla birlikte sismik olayları gözlemişler. Yapılan patlatmalardan sonra sismik olaylarda, doğal sismik olaylarda ne artış ne azalma olmamış. Dolayısıyla bu patlatmaların doğal depremleri tetikleyeceği şeklinde bir görüşe de pek dayanak oluşturulmamış ki bu görüş oldukça taraftar bir dönemler bulmuştu. Evet, yani Kuzey Kore'deki depremin tabii ki 5.1 büyüklüğünde olması yakın coğrafyamızda da bu tür olayların vuku bulduğu takdirde nelere yol açacağı konusunda çeşitli spekülasyonlara da yol açmıyor değil. Bu bakımdan sizin verdiğiniz bilgi son derece önem kazanıyor hocam. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. İki konuda da verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz efendim. Diliyorum. İyi seneler. Sağ olun size de. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Evet, hattımızda, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Şimdi Bahadır Altan'a bağlanacağız. Bahadır Altan öğretmen pilot. Özellikle hava yolları konusunda, uçuşlar konusunda sorularımız olduğu zaman kendisinden bilgi alıyoruz. Tabii ki bu konuda Bahadır Altan'ın yazılarını okumak istediğiniz takdirde, ki son derece önemli yazılar bunlar, aircule.com sitesine başvurabilirsiniz. Bugün konuşacağımız Rus uçağının düşürülmesi konusunda da bir yazısı var Bahadır Altan'ın. Şimdi telefon attığımızda sanıyorum. Bahadır, merhabalar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Evet, telefon attığımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Evet, Bahadır Altan. Ha, Bahadır merhaba. Merhaba Gürhan abi. Merhabalar. Sen bizim kaydı dinliyordun herhalde. Onun için bir karışıklık evet. Oldu bizim stüdyomuzda. Evet. Tabii stüdyoda yayını yaptıktan belli bir müddet sonra yayınımız dinleyicilerimize ulaşıyor. Eğer hala hatırladığım doğruysa 7 saniyelik bir farklılık olması lazım. Evet, merhaba, iyi seneler Bahadır Altan. Şimdi seninle oldukça uzak bir mesafeden telefonla konuşuyoruz. Rus uçağının düşürülmesi konusunda bir yazı hazırladın. Çok dikkatimizi çekti. Bu 28 Kasım 2015 tarihinde. Tabii daha önceden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Hava Kuvvetleri'nde görevli bir pilot olduğun için bu tür olaylara da hiç yabancı olmadığını hem biliyoruz hem de yazında da son derece enteresan bir RF-4 keşif uçağı ile ilgili bilgi var. İstersen hemen oradan bir başlayalım mı? Enteresan evet. Bir olay o da. Şimdi bu 2012'de Suriye bizim bir RF-4 keşif uçağımızı düşürmüştü. O zaman da bu olayı anlatan Eğirkule'de bir yazı yayınlamıştım ben. Bu olayda Türkiye'nin argümanı keşif uçağının silahsız olduğu için Suriye'ye tehdit oluşturmadığı idi. Aslında bu pencereden baktığımız zaman Rus uçağını düşürmenin de bu 2-3 sene önceki argümanımızı da tümüyle çürüten bir tavır içinde olduğumuzu gösteriyor. O zaman yine de Suriye'nin refleksini anlamak şöyle mümkündü. Çünkü keşif uçağı Akdeniz'e açılıyor. Kıbrıs açıklarından Suriye'ye yönelik bir tehditmiş gibi süratle Suriye'ye doğru geliyor. Bunda temel hedef keşfin amacı. O zaman işte Batı ülkelerinin, NATO'nun, Amerika'nın Esad rejimine karşı, Suriye'ye karşı bir saldırısı söz konusuydu. Ben de Türk uçağının yem olarak kullanıldığını yazmıştım o zaman. Suriye'nin reaksiyonu ölçülüyordu bunda. Bu reaksiyonun sonunda yerden atılan füzeyle uçağımız düşürüldü. Evet, Haziran 2012'den bahsediyoruz. Evet, o zaman o zamanki olay bizim iddiamız ki tehdit oluşturmuyor desek de aynı Rus uçağının bizim hava sahamızı böyle köşesinden 17 saniyede açıklanan bir zaman, çok kısa bir zaman için ihlal etmesi gibi keşif uçağı da baş hatası yaptığı daha sonra tespit edildi. Yani 10 derecelik istikamet hatasıyla Suriye hava sahasının köşesinden çok kısa süreli bir ihlali söz konusu. Daha ihlal gerçekleşmeden hatta reaksiyon gösterip Suriye füze atışıyla uçağımızı vurmuştu. Bizim bu son yaşanılan olayda da böyle bir tam buna benzer bir olay var. Yani Rus uçağı bizim sınırımıza çok yakın uçuyordu. Oradaki bu cihatçı tepelere yönelik havadan yere bombardıman rolünde bir uçaktı. Ne bizim sağa sağımıza ne de uçaklarımıza tehdit söz konusu değildi. Çünkü havadan havaya atılacak füze yüklü olmadığını biliyordu Türkiye. Evet. Yani tabii biz bunu daha sonra iktidarın açıkladığı şeylerden çıkarttığımızda çok çelişkili ifadelerle karşılaşıyoruz. Yani hemen ertesi günü örneğin başbakan diyor ki emri bizzat ben verdim. Ondan sonra yine iktidarın ağzından deniyor ki Rus uçağı olduğunu bilseydik tavrımız başka türlü olabilirdi. Bunların hepsi şunu gösteriyor. Yani pilot havada devriye görevi yapan Hatay civarında havada uçan F-16'larımız bu uçağın ihlal ettiği anda vurma gibi bir şansı yok. Yerden yer radarının yönlendirmesiyle orada uçuyorlar. Dolayısıyla emri yerden aldıkları çok açık. Yani pilot inisiyatifini kullanarak kendi göstergeleriyle Rus uçağının şimdi sınırımıza girdi diyebileceği bir teknik olanağa sahip değil. Ama yer radarı gerek dinleme istasyonlarıyla havadaki uçağın diğer radarlarla ve yerdeki kule gibi hava trafik ünitleriyle konuşmalarından uçağın nerede uçacağı dahil hatta pilotun ismine kadar belirleyecek bir bilgiye sahip. Bu bilgi nasıl elde ediliyor Bahadır? Şöyle, her yer radarının yanında bir dinleme istasyonu var. Evet. Bunlar radarın konuşlandığı bölgeye yönelik telsiz konuşmalarını dinliyor ve radara bilgi aktarıyorlar. Eskiden bunlar tamamen hava kuvvetlerinin bünyesindeydi. Şimdi MİT'e bağlı çalışıyor ama bilgi akışı sürüyor. Yani kalkan uçak tipi nerede ne yüklü olduğuna dair bilgiler iletilebiliyor radara. Radar operatörü de pilotla telsiz temasında olduğu için bu bilgileri aktarıyor. Evet. Yani Su-24 Rus uçağının Türkiye'ye bir tehdit oluşturması söz konusu değildi. Bunu da Türk yetkililer çok net biliyorlardı. Ben o nedenle uçağın düşürme kararının askeri bir nedenle, yani hava sahamızın ihlali nedeniyle düşürüldüğü gibi bir iddianın geçersizliğini bunlar ispatlıyor. Siyasi bir nedenle düşürüldü Rus uçağı. Türkiye hükümetinin Ruslara yönelik o bölgede Türkmenler olduğu iddiasında biliyorsunuz Türkiye. Evet. Dolayısıyla onlara yönelik harekatını onaylamıyor, bundan rahatsız. Bunun için Ruslara yönelik bir tepki gösteriyor. Bunda da NATO'yu ve Batı ülkelerini arkasına almaya çalıştı tabii. Ancak onun da başarısız olduğunu söyleyebiliriz bugünkü sonuçlara bakılırsa. Evet, bir de senin verdiğin önemli bir örnek var. Bir Türk kadastro uçağının geçmişte Suriyeli bir pilot tarafından vurulmasına ilişkin. O da aslında şu ana kadar söylediklerini doğrulayan bir örnek. Onu da aktarabilir misin lütfen dinleyicilerimize? Tabii. Bu bizim uçağımızın yer radarıyla nasıl bir görüşme yaptığını da açıklayan bir örnek. O zaman 89 yılında yine Hatay'ın güneyinde sınıra çok yakın uçan düşük süratli pervaneli bir uçağımız Suriye jeti tarafından MiG-21 tarafından düşürülmüştü. Evet. O zaman ben de hava kuvvetlerindeydim. Hatta Malatya'dan kalkıp Suriye sınırında 1,5 aya varan bir uçuşlar yaptık. Şöyle ki telsiz konuşmaları daha sonra deşifre edildiğinde şu özetle şöyle konuşma geçiyor. Suriye radarı MiG-21 pilotuna diyor ki bu bir teşhis önlemesidir. Silah kullanmayacaksın. Gidip teşhis edip bilgi vereceksin diye çok net bir talimat veriyor. Çünkü zaten kadastro uçağı sınıra çok yakın ama Türkiye sahasında. Ama MiG-21 uçağı radarın yönlendirmesiyle hedefe kilitleniyor ve anlaşılıyor ki böyle fanatik bir pilot. Tekrar tekrar radar operatörü silah kullanma, silah kullanma demesine rağmen pilotun cevabı vurdum şeklinde oluyor. Yani şeyi görüyor kadastro uçağımızı ve silah kullanarak radarın talimatının dışında uçağımızı düşürüyor. hatta radar operatörü ne yaptın sen diye hakaret ediyor kendi pilotuna. Suriye radarının operatörü sana silah kullanma dedim diyerek ama iş işten geçiyor. Faik Aykan rahmetli uçağın pilotuydu, bizim de öğretmenimizdi. O da o zaman Türkiye bu tabii çok haksız bir olaydı. Buna benziyor işte Rus uçağının düşürülmesi de tabii buna rağmen pilotun radarın Suriye radarının söylediği gibi silah kullanma değil de tam tersi bir talimatı var. Yani pilotlar yerden aldıkları talimatlara göre silah kullanır veya kullanmazlar. Bu inisiyatif tamamen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilebilir ama siyasal iktidarındır ki başbakanın açıklaması da önce bizzat ben verdim diyor. Ben Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir şey bekliyordum açıkçası. İki gün sonra başbakan bunu söyledi. Görülüyor ki yani Hava Kuvvetleri'ne böyle bir emir verilmiş siyasi iktidar tarafından. İhlal söz konusu olursa, geçerli bir bahanemiz olursa hemen silah kullanalım şeklinde. Hava Kuvvetleri de bu inisiyatifi kullanmış, pilotuna talimat vermiş ve Rus uçağını düşürmüş. Oysa Su-24 uçağı hava hava füzeleri taşımıyor. Bizim F-16'larımıza bir tehdit oluşturmuyor. Bizim sınırlarımız içinde bir hedefi vurması da söz konusu değil. Zaten aylardır orada böyle bir talimat, böyle bir harekat yürütülüyor. Dolayısıyla ben o yüzden dedim ki ihlal bahanedir. Savunmasız bir hedeftir Su-24. Aynı bizim kadastro uçağımız gibi. Ama emirle düşürülmüştür maalesef. Evet. Buyurun. Ben burada hemen yeniden bu konuya döneceğim ama mesela Türk kadastro uçağının Suriyeli bir pilot tarafından vurulması sonrasında Türkiye'nin tutumu ne oldu? Biz o zaman Onur Harekatı adı verilen bir tepkisel bir uçuşlar gerçekleştirdik. Suriye sınırında, Türkiye sınırında kalmak üzere diye söylense de ihlaller yaptık. Hatta tahrik ettik ki bir av uçağı bize yönelse de biz de onu düşürsek diye. Bunun adı Onur Harekatı'ydı. O zaman Saftan Necioğlu Hava Kuvvetleri Komutanı'ydı. Özellikle onun talimatıyla yapılan bir tatbikattı. Biz silah yüklü olarak bölgede uçuşlar yapıp adeta bunun ucunu alma yönünde bir uçuşlar yaptık. Ancak hiçbir reaksiyon göstermedi Suriye. Burada şunu söylemek mümkün. Yani bu tür uçak düşürme olayları aslında siyasal iktidarın tamamen tutumuna bağlı. O pilot da tek başına, Rus pilotu kadastro uçağına silah kullanırken aslında sadece kendi inisiyatifiyle değil, ülkesindeki siyasal hareketliliğin, siyasal yönlendirmenin etkisiyle bunu yaptı. Yani devletler kendi iç meselelerinde bu tür askeri şeyleri kullanıyorlar. Bizim de şunu gözlüyoruz, yani bir düşman yaratılarak hep dışarıya karşı milliyetçi bir hezeyan içeride uyandırılarak iç sorunlar çözülüyor. Yani Türkiye'de şimdi bugün işte Cizre'de, Silopi'deki yayınımızın başında dinledim. Aslan hayattır diye oradaki barış çabalarını anlatmıştınız. Evet. Bu tür şeyler, bu tür katliamlar aslında böyle bir ülkede yaratılan milliyetçi hezeyanın ardına saklanarak yapılıyor. Devletler kendi suçlarını bu tür şeylerin arkasına sığınarak, saklanarak işliyorlar. Yani bu olaydan sonra öldürülen çocukların sayısı 50'ye yaklaştı Cizre'de, Silopi'de, Diyarbakır'da. İşte dün biliyorsunuz 3 tane kadın aktivist öldürüldü. Devlet eliyle işlenen cinayetler. Yani bunlar hep bu Rus uçağının düşürülmesi, bu bölgedeki askeri bir hareketlilik, bu bölgedeki bir çatışma hali, perdesi ardında işlenen cinayetler olarak düşünüyorum. İktidar bu tür şeyleri hep kullandı. Türkiye'deki siyasal iktidarın da kullandığı çok açık. İnsanlar barışı bile savunamaz hale geliyorlar. Yani o zaman işte bir yaftalar asılabiliyor. Öyle bir hava esiyor ki ülkede, barışı savunduğunuz zaman işte Rus yanlısı bile olabilirsiniz. Evet. Terörist olabiliyorsunuz. Paralel olabiliyorsunuz. Benzeri perdeler ardında ne yazık ki canlarımızı yitiriyoruz, çocuklarımızı, kadınlarımızı öldürüyorlar. Kimse de Batı'da ses çıkartmıyor bu perdenin ardında kaldığı için. Evet. Şimdi bir de angajman kurallarından bahsediyorsun. Angajman kuralları neyi gerektiriyordu bu Rus uçağının sınır ihlalinden bahsediyoruz ama o sanıyorum bir sınır ihlali değil. Daha önce Türkiye'nin angajman kurallarını değiştirmesiyle ilgili bir şey herhalde, değil mi? Evet, şimdi angajman kurallarında şöyle kıstaslar var. Tabii bu ülkeler arasındaki gerginlik durumuna göre değişebiliyor. Yani örneğin çok sayıda bir uçağın, 4'ten fazla uçağın sizin sınırınıza doğru, sanki sizin sınırlarınızda bir hedefi vurmak üzere taarruz eder gibi geliyorsa bunu tehdit olarak algılayabiliyorsunuz. Bu gerginlik durumuna göre artırılabiliyor. Örneğin uçak sayısı artırılabiliyor, yaklaşılacak mesafe artırılabiliyor. Örneğin Türkiye şöyle bir şeyi, diyelim ki bu tür ihlaller oluyorsa, sınırıma 3 mil yaklaşan ve benim sınırıma gireceği belli bir rotada geliyorsa, bunu düşman kabul ederim diye açıklarsa, bu angajman kurallarını tek taraflı olarak değiştirebilir. Evet. Bugün ilan edilen böyle bir sınır yok. Dolayısıyla o uçağın da tehdit sınıra paralel uçması çok net bir, kendi Türkiye'nin yayınladığı bu overlay denilen uçağın yerde izi harita üzerinde gösteren rotada uçağın paralel olarak, sınıra paralel olarak uçtuğunu, yani içeriye doğru bir taarruz söz konusu olmadığını gösteriyor. Şeyde tam o paralelliği bozan, sınırın güneye doğru bir burun oluşturduğu çok kısa mesafeli bir bölgesi var Türkiye'nin. Kısa mesafeyle kat edilecek bir... Evet, saniyeyle giriş çıkış oluyor oraya. Evet, oraya giriş çıkış, hatta yani normal bir seyir süresiyle benim hesaplamalarıma göre 7 saniye geçiyor. Evet. Evet, yapılan açıklama da böyle 7 saniyelik bir süre evet. olmuş. Yani bu 7 saniye o ihlal sırasında vurulması bile adeta olanaksız. Bu nedenle bu aynı rotada ikinci defa geçerken uçağın orayı yine ihlal edeceği düşünülerek daha önceden av uçağını Su-24'e yönlendirdiğini anlıyoruz buradan. Evet. Yani yer radarı tekrar gelip o bölgeyi ihlal edecek. Dolayısıyla bir bahanemiz var. F-16'ya talimat veriyor. Şu istikamette hedefe yönlenmesini söylüyor. F-16 da gidiyor. Daha önce de aldığı emir var. Hava sahası ihlali söz konusu olur da angaja edilirseniz silah kullanacaksınız şeklinde bir emir almıştır mutlaka ki silahlarını da arm durumuna getirip vuruyor. Su-24 bunu hissetme şansı yok. Şöyle yok. Hani uçaklarda radar warning receiver denilen bir uyarı skobu bulunuyor. Size çarpan bir radar enerjisi söz konusu olursa bunu algılıyor antenleriyle. Pilotun önüne şu istikametten seni örneğin bir arama radarı izliyor. Bir sağ füzesi, yerden havaya atılan bir füze izliyor şeklinde uyarabilir. Radar güdümlüyse eğer. Ve bunun, bu füzenin örneğin hedef takip radarı çalışmaya başladığında, hatta füze ateşlendiğinde ayrı bir uyarıyla pilotu uyarır bu sistemler. Rus uçaklarında da kuşkusuz vardır. Ancak bizim F-16'nın kullandığı füze bu AIM-9 denilen, yani ısı güdümlü, infrared güdümlü füzedir. Bu böyle bir uyarı vermez. Yani pilot, hani biz uyardık, defalarca uyardık diyorlar. Evet. Bu uyarı, şöyle bir uyarı, ortak bir frekans var. GARP kanalı denilen, yani tehlike SOS kanalı gibi. Her uçakta iki telsiz en az bulunur. Bir telsiz bu kanalda dinlemededir. Ama o kadar net bir dinleme, hatta sivil uçaklar bile zaman zaman bunu ihlal eder. O frekansta, o telsize başka bir frekans bağlar. Çünkü çok seyrek kullanılan bir şeydir. Oradan yapılan genel bir yayındır. Bunu Rus pilotu üstüne bile alınmamış olabilir. Yani şöyle bir yayın yapılır İngilizce olarak. Denir ki şu şu bölgede uçan uçak Türk hava sahasını ihlal etmektesiniz, derhal uzaklaşın. Evet. Şimdi bu uyarıyı almışsa pilot üstüne bile alınmayabilir çünkü ben hava sahasını ihlal etmiyorum diye düşünüyor. Yani pilotun önünde yerdeki sınır çizgisini gösteren bir gösterge yok. Ancak o bölgede de örneğin dönüşe girerken yatışını biraz az tutarsa ihlal de yapabilir. Kendisi Türk o sınırı da bilmediği için Türk hava sahası dışında Kuzey Suriye'de uçmaya düşünüyor. Bu çağrının kendisine dahi yapıldığını şey yapmaz, söyleyemez. Örneğin şeyi çok güzel, bunu çok güzel anlatan bir Diken'de Tunca Öğreten'in bir haberi yayınlandı. Bu gazeteci arkadaşımız sonradan bana da ulaştı. Çünkü Türkiye'de konuşacak eski savaş pilotu kimseyi bulamayınca bir Amerikalı pilota ulaşmış. Pilota sormuş. O da demiş ki biz silah kullanmadan önce yapılacak daha bir sürü şey var. Benim yazıda yazdığım da angajman kuralları açısından budur. Yani silah kullanma en son çaredir bu tür ihlallerde. Örneğin bu kurallara göre eğer bir uçağın sizin hava sahanızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız keşif uçağı, önleme uçağı ikili kol halindedir. Biri arkada her an silah kullanmak üzere hazır beklerken diğeri sağından kanat sallayarak öne geçer. Eğer o uçağı bir yere indirmek istiyorsa solundan kanat sallayarak geçer. Sağından geçip belli bir istikamete dönerse bu istikamette derhal uzaklaş anlamına gelir. Bunlar kazara hava sahasını ihlal etmiş uçaklara uygulanan evrensel kurallar ve evrensel bir dil. Uçakların hareketleriyle mesaj iletilen bir dil bu. Bu tür şeyleri tabii uygulamak söz konusu bile olmamış burada. Bu olayda. Tabii. Evet. Zaten hani gergin bir durum. Eğer uzaklaştırmak ve ihlale bir tepki ise F-16 yaklaşıp tabii ki bunu yapabilirdi. Kanat sallayarak, yanından geçerek kendi meydanımıza inişe de zorlanabilirdi uçak. Veya güneye doğru dönüş, sert bir dönüş yaptığında bu istikamette derhal uzaklaş anlamına gelecekti. Evet, sen ama bunlara başvurulmamış tabii. Bahadır, sen silah kullanılması pilotların inisiyatifiyle değil diyorsun. Siyasi iradenin kararıydı diyorsun. Çünkü Çünkü F-16 pilotlarının ne uçakların milliyetini ne de sınır ihlali yapıp yapmadıklarını belirleme olanakları yoktu diyorsun. Kesinlikle böyle. Yer radarının bilgileriyle yönleniyor pilotlar. Hep böyle midir? Hep böyledir. Çünkü pilotun önünde ancak gözle gördüğünde tabii ki koordinatları belirler ama sınır çizgisi çizgi olarak görülen bir göstergesi yok pilotların. Evet. O bölgede kep uçar, belli bir rengi alır. Örneğin Hatay'ın 8 mil güneyine geçersen sınıra 1 mil yaklaşmış olursunuz. Onun dışına çıkmayacağını bilir pilot. Ona göre kendisine sefer cihazlarını kullanarak bir rota belirler. Evet, bu uçakların hızı nedir? Şimdi taarruz sırasında biz onu örneğin 420 knot deniz mili şeklinde söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık işte 700-800 kilometre gibi bir hızla uçuyor uçaklar. En düşük uçtukları hareket sırasındaki sürat budur. Yer sürati olarak söylüyorum. 420 knot, 480 knot, 540 knot yani saatte 1000 kilometreye kadar varan süratlere çıkabilir süratleri. Evet, zaten bu süratte de herhangi bir uçağın milliyetini tespit etmekte çok güç. Yani ancak belki karşı pilotun konuşmalarından böyle bir şeyi anlamak mümkün ama tam bir tespit yapabilmek için demek mutlaka yer radar istasyonunun talimatı veya vereceği bilgileri beklemek zorunda. O anlamda da bu şeyinde geçerlilik kazanıyor tabii. Pilotların inisiyatifiyle değil siyasi iradenin kararıyla diyorsun. Evet, ancak bu olayın olduktan yaklaşık 10 gün sonra sosyal medyada farklı şeyler yayınlandı. Yani tabii bu Rusların tepkisi, ticari yaptırımlar, askeri yaptırımlar ki çok giderek de hala sürüyor ve aslında Ruslar bunu kendi ülkeler açısından çok iyi kullanıyorlar. Evet. Örneğin bugünkü haber Ermenistan'a MiG-29 satıyor Rusya. Evet. MiG-29 bir av önleme uçağı. F-15 NATO'nun F-15'lerin muadili diyebileceğimiz bir hava hedeflerine yönelen bir savunma uçağı. Ki Suriye'de de artık Ruslar bu tür şeyler kullanıyorlar. Bu tür tepkiler tabii Türkiye'yi de zor duruma düşüren yaptırımlar bir sorumlu arayıp onu infaz etmeye yöneltti iktidar yandaşlarını diyeyim. Sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin İnalı, Orgeneral Abidin İnalı hedef alan mesajlar, tweetler dönmeye başladı. Ortaya çıktı. Evet. Evet. Yani Abidin İnal işte Tayyip Erdoğan'ı zor durumda bırakmak için bu şeyi tezgahladığı ve uçağı düşürdüğü, bunun sorumluluğunu üstlenip istifa etmesi gerektiği gibi o kendisine hakaretlere varan sözler yayınlamaya başladılar. Ancak işte bu dediğim her olayı kendi siyasi hedefleri için ve iç politika malzemesi için kullanma refleksi iktidarın bu treni kaçırdığını gösteriyor. Yani belki bir hataydı diye düşünüp eğer bundan geri dönüş hatta bir özür söz konusu olabilirdi. Bunun da sorumluluğunu bir orgenerale yüklemek kolay bir seçimdi. Ancak o treni kaçırdılar çünkü kendileri emri bizzat ben verdim diyen bir başbakan çıktı. Şimdi bu çaba tabii şeysiz bence karşılıksız. Abidin İnal siyasal iktidardan bir yetki almadan pilotlarını bu yönde motive ederek silah kullandırma hakkına sahip değil. Öyle bir şeyi düşünmesi bile bence olası değil yani. Zaten öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar bu hem ortaya çıkar hem de gereği yapılırdı diye düşünüyorum. Tabii. Evet. Bir şey daha var. Ruslar kara kutunun içindeki bilgilere ulaşamadıklarını söylediler. Öyle bir açıklama yaptılar. Bu kara kutuda bu tür bir tahribat söz konusu mudur? Olabilir mi? Uçağın düşüş açısını düşündüğümüz zaman ben kara kutuya bu kadar kısa sürede ulaşmalarını bile hayretle karşıladım açıkçası. Öyle mi? Çok dik bir açıyla yere vuran uçak. Bütün bu tür elektronik sistemlerin tekrar ele geçirilip bazı verilerin anlaşılması açısından imkansız kılacak bir açıyla, dik bir açıyla vurdu yere ve toprağa gömülüyor bu durumda. Uçak parçaları etrafa yayılmıyor örneğin eğer uçarak düşse. Ancak çok dik bir açıyla adeta bir roket gibi yere saplandığı için kara kutu tabii ki bütün çarpmadan doğan G kuvvetlerine dayanıklı üretilse de neticede bir elektronik malzeme ve şey olması mantıklı. Bu onlar açısından da negatif bir şey aslında bunu açıklamaları. Şöyle ki kendi ürettikleri sistemlerin güvenilirliğini sorguluyor. Buna rağmen bunu açıkladıklarına göre gerçeğin kendisi bu diye düşünüyorum. Evet. Yani şunu yapmaları mümkündü. Kara kutuya ulaştık. Bilgiler şu bu gibi. Çok fazla denetleme imkanı yok ama bu kendi tezlerine güvenerek kamuoyunun önünde açtılar kara kutuyu. Bizde de böyle şeyler yaşandı. Örneğin bu Flight Data Recorder dediğimiz ve Voice Recorder dediğimiz SDR ve VDR'lar tümüyle çözülemez bir kart şeklindedir. Arada bazı kesiklikler olabilir. Konuşmaların gelir mesela iki telsiz ve kule konuşmaları bir yerde kesiklik olabilir. O tahrip olmuştur o bölge. Sonrası devamından anlaşılır o aradaki boş bölüm. Tahminen yazılır kaza kırım incelemelerinde. Böyle bir şeyle de yine en azından telsiz konuşmaları çıkartılabilir. Yani Türkiye'nin en büyük şeyi biz defalarca uyardık diyor. 7 saniye veya 7 ile 17 saniye arasındaki ihlal sırasında defalarca uyarma şansınız da yoktur. Bir günde söyleyebilirsiniz ancak. Ancak bu tamamen ortadan kalkmış kara kutu yoksa işte telsiz konuşmaları çok önemli çünkü. Bu yer radarlarının yayınları, onların kayıtlarından da o veriler de incelenerek tamamlanabilir. Yani en azından şu olasılıklarla diye bir sonuç çıkartılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Son sorum da şu. Zaman zaman gazetelerde, medyada pilotların gözüne uçuş sırasında, daha doğrusu iniş sırasında laser ışını tutulduğu konuşuluyor, söyleniyor ve bu da tabii ki bütün uçak yolcularında bir tedirginlik yaratıyor. Belki böyle bir olayla karşılaşmış olan dinleyicimiz bile vardır, bilemiyorum. Bu nedir? Yani havaalanına tam inerken işte gene havaalanına yakın bir noktadan pilotun gözüne bir laser ışını yöneltmek, tutturmak, bu mümkün bir şey midir veya nedir bu olay? Bu konuda hiç bilgin var mı? Tabii şöyle, bizim de zaman zaman oldu. Ama pilotlar genel olarak yerden kendilerine de yönelmiş, kendilerine tesadüfen de yönelmiş olsa bir işini artık böyle tanımlıyorlar. Lazer tutuluyor diye. Artık böyle gece kulüpleri benzeri eğlence yerlerinde bu tür çok uzun mesafelere ışığı gönderebilecek kadar büyük projektörler var. İşte renkli ışıklar var. Bu renkli ışıkları da lazer olarak aslında algılıyor pilotlar. Evet. Bunun dışında çok daha büyük bir tehlike var. Tabii kimsenin pilotun gözüne lazer tutayım gibi bir amaçla bunu yaptığını sanmıyorum ama gökyüzünde bu ışığın yarattığı şekiller hoşlarına gidiyor insanların. O sırada da uçağı da tutabiliyorlar tabii. Pilotlar bundan aslında çok etkilendiklerini söyleyemem. Yani işte bu ne olur? İşte uzun farlarla gece araba kullanırken birisi sizi uzun far yakarak geliyorsa karşıdan rahatsız eder. Tabii bu tehlikelidir aynı zamanda ama bu o denli bile büyük bir şey değil. Ancak şu olabilir. Yani lazer bildiğiniz gibi bir ışın bombardımanı, hani kelimelerin birleşmesinden oluşuyor. İşte light amplification by simulated emission of radiation kelimelerin baş harfleri lazeri oluşturmuş. Dolayısıyla bir radyasyon bombardımanı aslında. Ve görülmeyen bir ışın olarak da üretilebiliyor. Renkli ışık olarak da üretilebiliyor. Zaten eğer bir suikast veya benzeri bir şey kötü bir amaçla üretilse görülmeyen lazer ışınları var. Mesela güdüm sistemleri böyle çalışıyor. LGB denilen lazer güdümlü bomba örneğin bir hedefi lazer enerjisiyle aydınlatılıyor. Oradan yansıyan lazer enerjisi bir huni şeklinde bir bim oluşturuyor. Bunun içine bombayı gelip bıraktığı zaman hedef %100 hassasiyetle gidip bomba oraya güdüm yaparak vurabiliyor. Bu lazer ışını sayesinde yapılan bir şey ve bu gözle görülen bir ışın değil. Ama evet. Tabii sivil havacılığı tehdit eden o kadar çok şey var ki artık. En büyük tehdit de bana göre lazerden daha fazla bu insansız hava araçları. Artık kontrolsüz bir şekilde hani kuş çarpması bile bir uçağın düşmesine neden olabilecekken havada metal ve çok yükseklere çıkabilen uzaktan kumandalı insansız hava araçları var. Evet. Oyuncak gibi. Gazeteciler bile kullanıyor artık biliyorsun. Efendim? Gazeteciler bile kullanıyor artık yüksekten evet. Fotoğraf çekmek için. Yani evet. Devlet kullanıyor, gazeteciler niye kullanmasın? Tabii ki kullanıyorlar. Yani insanları gözetlemede de kullanılıyor. İşte istihbarat toplamada kullanılıyor. Dinlemede kullanılıyor. Artık bizim mesleğimiz otomatik sistemlere mesleğimizi devredeceğimiz anlaşılıyor bunlardan. Neyse ki ben emekli oldum artık. Evet. İşsiz kalma olasılığı nazar yok. Evet. Peki çok çok teşekkürler Bahadır Altan, verdiğin bilgiler için. Sağ olasın. Gene havayla ilgili, gökyüzüyle ilgili bir sorunumuz olduğu zaman sana başvuracağız. Ben hemen tekrar etmek istiyorum. airkule.com adresi birçok merak ettiğimiz konu açısından son derece önemli bir internet sitesidir. Dinleyicilerimiz başvurabilirler rahatlıkla. Çok çok teşekkürler teşekkür tekrar. Ederim. Ben de 2006 yılının 2005'i aratmayacak barış. 2016. 2016. 2016. 10 yıl geriye gittin. Barış dileklerimle bitireyim ben de. Çok çok teşekkürler. Tabii. Tabii lütfen. Kadıköy'de Kadıköy Barış Bloğu olarak bu akşam 148. Barış nöbetimizi tutuyoruz. Her akşam Süreyya Operası önünde 8 ile 9 arası barış isteyen insanlar ses çıkartıyorlar. Bu Güneydoğu'daki insan hakları ihlallerine ve savaşın çirkin yüzünü göstermeye çalışıyoruz orada. Sizleri de bekleriz. Dinleyicilerimizi de davet ediyoruz. Çok çok teşekkürler, evet. Bahadır. Ben teşekkür İyi ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Sağ ol, çok teşekkürler. Evet efendim, Bahadır Altan'la görüştük. Biraz gökyüzünde Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili bilgilere ulaştık. Şimdi bir müzik parçası dinleyip arkasından birkaç açıklama yaptıktan sonra programımızı kapatacağız. که خواب من نکه دترسیم لج خوادور از بخوام هنگی خواب من نکه دترسیم بجه ایدی بس بتناب ازوار بجه ایدی بس تنام دزوار Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci ve son bölümündeyiz. Kürtçe bir parça dinledik. Didem Gençtürk'e teşekkür ederiz. O seçti ve Şimdi iki tane duyurumuz var. Birincisi Diyarbakır'dan. Sur içinde biliyorsunuz çok büyük bir problem var. Sur içinin yarısı şu anda abluka altında. Girmek, ulaşmak mümkün değil ve çok uzun zamandır böyle. Sur içinde sobaya ihtiyaç var, battaniyeye ihtiyaç var, kışlık kıyafet lazım ve Sur Belediyesi bununla ilgili çalışıyor. Sur Belediyesi'nin internet adresi sur.bel.tr. Buradan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Gene Diyarbakır'da Sarmaşık Derneği var. Sarmaşık Derneği de bu alanda çalışıyor. Sur'daki ailelere yardım topluyorlar. Çünkü bugüne kadarki olaylar sonucunda bazı evler yıkıldı. Büyük bir bölümünde elektrik yok. Kış şartları çok sertleşti. Özellikle son bir haftadır kar yağışı var ve soğuk hava özellikle geceleri eksi derecelere kadar düşen bir ısı söz konusu. Sarmaşık Derneği'nin de internet adresini veriyorum. sarmaşık.org.tr adresinden ulaşmak mümkün veya telefonla ulaşmak mümkün. 0412 237 66 çift 0. Evet, Sarmaşık Derneği internet adresi sarmaşık.org.tr. Telefon numarası 0412 237 66 çift 0. İnternetten bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Sur Belediyesi keza sur.bel.tr. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2015 yılı iş cinayetleri raporu açıklandı. Bunun detaylarını önümüzdeki programlarda size aktaracağız ama Aralık ayının bilgilerini ve 2015 yılının toplam iş cinayetleri rakamını açıklayalım. En az 1730 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti 2015 yılında. Ocak ayında 128, Şubat'ta 85, Mart ayında 140, Nisan ayında 135, Mayıs ayında 167, Haziran ayında 155, Temmuz ayında 172, Ağustos ayında 160, Eylül ayında 177, Ekim ayında 144, Kasım ayında 130, Aralık ayında ise 137 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Toplam 1730 işçi can vermiş oldu. 2013 yılından bugüne Aralık ayında yaşanan iş cinayetlerine bakarsak 2013 yılı Aralık ayında 112, 2014'te 127, bu yıl ise geçtiğimiz yıl 2015'te ise 137 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. İş cinayetleri yine inşaat, tarım, taşımacılık ve belediye iş kollarında yoğunlaştı. Bunların yüksek olanlarına baktığımız zaman inşaat ve yol iş kolunda 40 işçi, tarım orman iş kolunda 25, taşımacılık iş kolunda 15, belediye genel işler iş kolunda 8, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 6 emekçi. Ayrıca metal iş kolu, madencilik, ağaç, kağıt, enerji, gıda, şeker, petrokimya, lastik iş kollarında ve gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda, iletişim iş kolunda, çimento, cam, toprak, sağlık, sosyal hizmetler, tekstil, deri, basın, gazetecilik iş kolunda, banka, finans, sigorta iş kolunda, konaklama ve eğlence, savunma, güvenlik ve iş kolunu belirleyemedikleri, öğrenemedikleri bir işçi vatandaşımız can verdi. Aralık ayında yaşamını yitiren 137 emekçinin 123'ü işçi. Memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 11'i çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve 3'ü esnaflardan olmak üzere 14'ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. İşçiler en çok trafik, servis kazaları, ezilme, göçük ve yüksekten düşmeden dolayı can veriyorlar. İş cinayetlerinin nedenleri de sıralanmış raporda. Ezilme göçük nedeniyle 32, trafik kazası, trafik ve servis kazası nedeniyle 31 işçi, düşme nedeniyle 31, diğer nedenlerden ötürü 27, elektrik çarpması nedeniyle 7, zehirlenme boğulma nedeniyle 5, patlama yanma nedeniyle 3, kesilme kopma nedeniyle 1 işçi vatandaşımız can vermiş. Bir de cinsiyetler olarak baktığımız zaman iş cinayetlerinde 8 kadın ve 129 erkek işçinin can verdiği belirtiliyor. 3 çocuk ve 28 yaşlı işçi can vermiş. 15-17 yaş aralığında 3 işçi, 18-27 yaş aralığında 26 işçi, 28-50 yaş aralığında 68 işçi, 51 ve üstünde 28 işçi, yaşını tespit edemedikleri 12 işçi canını yitirmiş. Diğer yandan emeklilik yaşının 65 yaşına çıkarılmasını da değerlendirirsek ölen 28 işçinin 7'si de 65 yaş ve üstünde. Ayrıca iş cinayetlerinde 7 Suriyeli göçmen işçi de can vermiş. Evet, Aralık ayında 137, 2015 yılında 1730 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiler. Efendim, bu haftaki Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Yeni bir Altın Saatler programını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Tekrar sizlere iyi, barış dolu bir yıl diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.